1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Op deze tweede kerstdag serveren we in Villa VDB een drie-gangen-diner. Het wordt letterlijk een kijkje in de keuken. Met kookboekenschrijver Katinka Lansing-Dodero, die alles weet over de keuken die nu on fire is, namelijk de Peruaanse keuken. Prijswinnend kookboekenschrijver Maureen Tan en vegan bakker Enzo Perez Laboudet. Hij wil vorig jaar heel Holland bakt. Zitten hier allemaal in de villa. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Vanwege hoogwater heeft Deventer de weg langs de IJssel afgesloten. Het water stijgt met een centimeter per uur en dat is extreem hard, zegt de gemeente tegen RTV Oost. Er is een noodplan in werking gesteld en RTV Oost-verslaggever Sander Jongsma zegt dat dat versneld wordt uitgevoerd. Aanvankelijk zouden ze dat morgen gaan doen, maar omdat het zo onvoorspelbaar is allemaal, hebben ze besloten om dat vandaag te doen. Ongeveer 30 man opgetrommeld om hier aan het werk te gaan met shovels, met graafmachines. En die staan hier gewoon heel hard te werken om die zandzakken hier allemaal neer te zetten. Om de bewoners die hier op zo'n 30, 40 meter vandaan wonen te beschermen tegen dat water. En als het goed is, moet dat ook voldoende zijn. Met name in Overijssel, Gelderland, Drenthe en Brabant staan wegen, fietspaden en kelders blank. Met nooddijken en extra pompen proberen de waterschappen de overlast te beperken. Een containerschip dat voor de Zeeuwse kust voor anker was gegaan na een bommelding is weer vrijgegeven. De melding zou niet geloofwaardig zijn. Het schip was van Hamburg op weg naar Antwerpen, waar gisteravond de melding binnenkwam. In een auto aan boord zou een bom zijn verstopt en die zou afgaan zodra het schip in de haven was. Een jaar geleden moest na een bommelding ook al een containerschip wegblijven uit de Antwerpse haven. Na onderzoek bleek dat de melding vals was. Wel werd toen 2400 kilo cocaïne aan boord gevonden. Israël heeft een aanval uitgevoerd op het hoofdkwartier van de Rode Halve Maan in Khan Yunis, zegt de hulporganisatie. Die meldt dat er slachtoffers zijn. Het is niet bekend hoeveel. In een ziekenhuis in het midden van de Gazastrook is het volgens de VN een absoluut bloedbad. Het ziekenhuis kan de grote stroom gewonden niet aan. 60 bekende Fransen uit de culturele wereld hebben hun steun uitgesproken voor Gérard Depardieu. De filmacteur, onder meer bekend als Obelix, wordt al jaren beschuldigd van aanranding en verkrachting. Zelf spreekt Depardieu alles tegen. Volgens de Franse artiesten is hij slachtoffer van een lynchpartij. Bij een portiekflat in Haarlem was vannacht een explosie. Vermoedelijk was het zwaar vuurwerk. Niemand raakte gewond, maar er zijn wel deuren en ruiten kapot. Ook in Gemert was het raak. Daar sneuvelde een ruit door zwaar vuurwerk. Volgens Oekraïne is een groot Russisch oorlogsschip verwoest bij een aanval op een haven op de door Rusland bezette Krim aan de Zwarte Zee. Het zou gaan om een ruim 100 meter lang schip dat begin dit jaar ook al doelwit was van een aanval. Rusland bevestigt dat het schip is aangevallen, maar houdt het erop dat het is beschadigd. Buitenlandredacteur Gien Balduk zegt dat dat wel meer is dan dat. De beelden die we zien van de explosie, die ook geverifieerd zijn, en ook de beelden van na afloop, die suggereren wel dat er bijna niks meer over is van het schip. Er is met kruisraketten, meerdere kruisraketten vermoedelijk, een aanval uitgevoerd op dat schip. Dat is niet meer bruikbaar. En ook de explosie zelf, dat werd waarschijnlijk ook nog wel versterkt door hetgeen wat aanwezig was op het schip. Dus explosieve brandstof of iets in die trant. Rusland zegt dat er 1 dode is gevallen bij de aanval. Er zouden 5 mensen gewond zijn geraakt. Het gaat goed met de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Dat laat hij via zijn woordvoerder weten op X. Maak je om mij geen zorgen, is te lezen. Iedereen bedankt voor de steun en fijne feestdagen. Navalny zit al 2 jaar gevangen. Hij is veroordeeld tot 19 jaar cel vanwege het oprichten van een extremistische beweging. Bijna 3 weken geleden werd hij overgeplaatst. Waarheen was lang onduidelijk. Gisteren bleek dat hij naar een strafkolonie bij de Poolcirkel is gebracht. Zijn advocaten hebben hem daar gisteren bezocht. En het weer, soms wat zon, in het noorden misschien wat regen. En het is 9 of 10 graden. Morgen eerst regen, later droog, 's avonds weer regen en ongeveer 9 graden. ANWB-verkeersinformatie, Dennis Mooi. Het wordt drukker op de snelwegen. Er staat nu ruim 100 kilometer file. Op deze plek heb je nu de meeste vertraging. De A1 naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer. En doe je er 20 minuten langer over. Kwartier extra ben je kwijt bij Eindhoven. Op de A2 richting Maastricht tussen knooppunt De Hocht en Leende. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam ook een kwartier extra tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Water op de A28 van Groningen naar Amersfoort zorgt voor ruim een half uur vertraging tussen Ommen en Wezep. Het rijdt langzaam over 10 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Wil je 1 januari stoppen met roken? Dan wordt het tijd om te beginnen. Je kan je nu nog voorbereiden. Dat helpt je om succesvol te stoppen met roken. Weet jij al hoe je dit gaat doen? Maak een stopplan om je voor te bereiden op de moeilijke momenten. Schrijf bijvoorbeeld op waarom je wil stoppen. Dat kan je helpen. Ontdek hoe jij succesvol stopt met roken op puurrookvrij.nl. Kerst met André Rieu. 14 en 15 december in het MEC Maastricht. Het ideale cadeau voor de feestdagen. Koop de kaarten nu via andrerieu.com. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Het nieuwe seizoen van Caro en CRV's serie Sisi. Stream je nu op NPO Plus. Theater Alliantie presenteert De Man van La Mancha. Nog nooit heb ik de moed gehad om nergens in te geloven. Ik ben niks, ik ben niemand, alleen maar altijd. Jij daar, staan blijf! Met Huub van der Lubbe als Don Quixote. Dulcinea. Zei u toch dat het een molen was? Nu te zien in de grote Nederlandse theaters. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Op deze tweede kerstdag hebben we ons teruggetrokken in de keuken van de villa. Ik zit hier met 3 culinaire gasten die met elkaar een spannend menu hebben samengesteld. Dus een voor, een hoofd en een nagerecht. Misschien kunt u daar inspiratie uitputten. Wie weet, voor vanavond nog of voor derde kerstdag, morgen. De recepten in ieder geval, die vindt u op ons Instagram-account... @villavdb_omroepmax of ga naar de website maxvandaag.nl, want daar staan ze ook. Ik ga de gasten aan tafel introduceren. Ze hebben ook van alles meegenomen. Verantwoordelijk voor het nagerecht, vegan bakker... en de winnaar van Heel Holland Bakt 2022, Enzo Perez Labaudet. Hallo. Hartelijk welkom. Ook hier prijswinnend kookboekenschrijver Maureen Tan... maakte een boek over culinair Java en zij heeft het hoofdgerecht verzorgd. Goedemiddag. Goedemiddag. Marie. En het voorgerecht komt van kookboekenschrijver Katinka Lansink-Dodero... die alles weet over de Peruaanse keuken. Hartelijk welkom. Dankjewel. Kennen jullie elkaars werk eigenlijk? Ik heb het idee dat jullie elkaar wel vaker hebben gezien, de beide dames. Ja, Katinka en ik, we kennen elkaar wel. En ik heb natuurlijk wel heel stiekem even voorwerk gedaan naar Enzo. Wat hij doet en wat hij maakt en zo. En ik heb het, moet ik eerlijk zeggen, een beetje gemist. Maar dat prachtige bakken van jou, geweldig natuurlijk. Ja, dankjewel. Ja. En jullie komen elkaar vaker tegen tijdens dit soort gelegenheden, Katinka? Of? Nou ja, we zijn sowieso, we zijn bevriend. We hebben een kookgroepje van andere, een aantal kookboekauteurs... met verschillende achtergronden, culinaire en culturele achtergronden. En we delen, het is eigenlijk begonnen als met het delen van de keuken... en het lekkere eten, maar inmiddels gaat het veel verder. Dus dat is wel heel erg bijzonder en leuk. Dus Maureen, jij kent de Peruaanse keuken dus nu ook? Ja, nou, wat ik van Katinka en natuurlijk ook bij de broer... hebben heerlijk gegeten toen, dat was fantastisch. Dus dat is een hele spannende keuken. Ik vind het een hele bijzondere keuken. Enzo, jij? Ja, ik ken de Peruaanse keuken toevallig best wel goed... omdat mijn eerste serieuze relatie was met een halve Peruaan. Oei. Dus Miss Envy Peru, die drag queen. Oh, ja. Maar jij spreekt wel in de verleden tijd trouwens. Ja, dat is lang geleden hoor. Maar dat had niet met de kookkunsten te maken. Dat had niet met de kookkunsten te maken. Want iedere keer als ik daar kwam, zijn moeder die zorgde ervoor dat ik helemaal volgestouwd werd met eten. Dus ik ken de Peruaanse keuken redelijk. Dus en de Indonesische keuken? De Indonesische keuken ook wel. Maar dat ben ik niet mee opgegroeid, omdat ik een buitenlander ben. Dus ik heb eigenlijk via mijn vriendje, die dan super Hollands is, eigenlijk beetje bij beetje de Indo-keuken ontdekt. Omdat het eigenlijk ook een beetje bij Nederland hoort. Maar dan wel de Hollandse nasi waarschijnlijk. De Hollandse nasi, ja. Maar ondertussen heb ik wel Indonesische vrienden... die echt gewoon voor me koken. Indonesisch koken. Ja, en dat is echt zo lekkerder. Even, want jij bent dus bekend van het bakken... maar jij kookt ook vegan. Ja, ik kook een bak vegan. Maar eigenlijk de grap is dat ik was altijd wat ik noemde een redelijk strenge vegetariër... omdat ik allergisch ben voor zuivel. Dus dat was eigenlijk de reden dat ik zuivelvrij bakte... vanaf dat ik 20 was of zo... En later werd ik vegetariër. En dat echt vegan, dat was eigenlijk pas sinds heel lang bakt. Dus ik had bij de auditie een vegan taart gemaakt. En toen zei ze van, volgens zou je niet alles vegan willen doen? En ik zo, sure, waarom niet? Nou, ik dacht echt, bij aflevering 1 hoorden we 2 weken van tevoren, ja, de eerste opdracht is een slagroomtaart. En toen dacht ik echt, stelletje. Doen ze dit expres? Maar ik heb toen week 1 overleefd. En toen dacht ik wel van, oké, als ik die slagroomtaart vegan heb weten te maken, kan alles aan. Moet de rest kunnen. Ja, ja. En dat bleek. Ja. Ja. Maar en als het gaat, want zijn jullie ook van het bakken, zeg maar? Ik bedoel, ik weet niet of dat ook in de Indonesische keuken toch ook wel wordt ook wel ja, ja, bakken. Ik ben als kind was ik echt helemaal gek van het bakken. Dus ik ging mijn moeder helpen met spekhoek en zat terwijl ik de roomboter aan mijn vingers, die kan ik nog ruiken. Dat vond ik niet zo lekker. Maar het bakken heb ik wel gedaan en doe ik nu ook wel. Maar ik vind bakken echt zo'n precisiewerkje. Dat hoor je vaker, hè, van ja. Koks. Ja. Ja. Ja, mensen vinden het intimiderend of zo. Maar het is op zich, als je de regels eenmaal kent, net als met koken, dan zit er eigenlijk best wel veel vrijheid in. Maar je moet weten waar de vrijheden zitten. Eigenlijk is dat de truc. Ja. En hoe is het met Peruaanse toetjes en zo? Nou, enorme zoete kou, mijn hele familie. Ik ben de enige die achterblijft. het is een enorme zoete cultuur ook. Je hebt echt eetentjes waar je naartoe gaat om alleen maar zoet te eten. Ja. En dat is echt fantastisch. Dus toen ik met mijn eerste kookboek begon, heb ik dat weer opgepakt. Ik deed als kind ook heel veel met mijn moeder. En ik vind het heel leuk om te maken. Het is niet mijn... Ja, ik kook liever, maar ik vind het wel leuk om te maken voor anderen. Ja. Niet voor mezelf. Nou, even een korte introductie en gemeenschap. We gaan dus straks aan de hand van het voor, het hoofd en het nagerecht gaan we verder praten natuurlijk over jullie belevenissen. Jullie hebben allemaal een kookboek meegenomen dat je hebt geschreven. Dat gaan we straks weggeven in speciale nieuwsnippers die we nog spelen door deze uitzending heen. En daar is kerstmuziek. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. José Feliciano was dat. tot half vier. Ja, we gaan beginnen aan het Villa VDB drie gangen menu. Recepten zijn te vinden via ons Instagram-account... villavdb_omroepmax. En ze staan ook op de site maxvandaag.nl. We beginnen natuurlijk met het voorgerecht. En dat komt dus uit Peru. En dat is niet zomaar. De Peruaanse keuken is hot, als je dat zo mag zeggen. Niet per se qua smaak of zo. Hoewel, ook wel. Maar een tijdje terug bijvoorbeeld werd restaurant Centraal... in de hoofdstad Lima uitgeroepen tot beste restaurant ter wereld. Dus tijd voor een nadere kennismaking. En dat doen we met Katinka Lansink-Dodera. Hartelijk welkom. Half Peruaans, want jouw moeder komt daar vandaan. Ja, klopt. Is de liefde voor de Peruaanse keuken dan met de paplepel ingegoten, kan je dat zo zeggen? Ja, absoluut. Ja, zeker. Ik heb er geen ander antwoord op. En hoe uitte zich dat in de praktijk? Deed je altijd meekijken met moeder? Ja, ik zat altijd op het aanrecht. Of ik mocht boontjes plukken of iets doen. Je werd ook aan het werk gezet. Ja, ik werd wel aan het werk gezet. Koken doe je met elkaar. Hele eten is niet alleen een beleving van het opeten. Het begint met naar de markt gaan en dingen kopen en uitzoeken. En heel goed bekijken welke ingrediënten zijn beter dan en waarom. Het wordt dan ook uitgelegd. En dan het samen koken. Dat is echt een ritueel. Maar dat wordt ook wel eens gezegd. Want er zijn natuurlijk heel vaak kinderen die dan, zeker als ze jong zijn... Bepaalde dingen niet willen eten of die het allemaal maar niks vinden dat eten. Maar als je ze meelaat werken in de keuken, schijnt dan heel goed te helpen. Nou, in mijn geval niet. Er waren heel veel dingen die ik niet lekker vond. En dat is allemaal goed gekomen, gelukkig. Ja. Maar ik weet niet. Ik denk, maar het zaakje is zo geplant. Echt het begrip voor ingrediënten, mooi eten... het waarderen van liefde voor mooie producten en vers eten. Ja. Dat is echt wel ontstaan daar. En die Peruaanse keuken, als je dat in een paar zinnen zou moeten typeren... wat is het dan? Heel veelzijdig. Kleurrijk. Voor ieder wat wils. Dus ook wel vegan. Maar beïnvloed ook door andere wereldkeukens? Of? Beïnvloed door... De Peruaanse keuken bestaat uit meerdere fusion keukens. Meerdere migrantenstromen. En die samen vormen naar Peruaanse gastronomie. Plus het gegeven dat het een heel biodivers land is. Dus je hebt niet alleen zee, klimaat, bergen en jungle... maar je hebt daar ook weer subklimaten... die allemaal hun eigen ingrediënten en culinaire tradities met zich meenemen. Dus alles is voorhanden ook eigenlijk? Alles is voorhanden. Ja. Ja, interessant. Heel rijk. Ja. Hoe was dat jullie aten dus vroeger ook thuis Peruaans veel? Ook, ja. En hoe ook. Was dat als er vriendjes en vriendinnetjes langskwamen? Later, want voor mij was het heel normaal, maar later, dus laten we zeggen nu en 10 jaar geleden, werd er tegen mij gezegd, ja, bij jullie aten jullie altijd heel erg exotisch thuis. Maar wij aten ook Nederlands. Maar dat was gewoon exotisch bij ons thuis, want we aten een mix tussen Nederlands, Peruaans, Italiaans, Mexicaans, Deens, Venezolaans, eigenlijk van alles. Hmm. En dat was exotisch in de jaren 70, 80. En dat vonden die vriendjes en vriendinnen is ook wel interessant? Ja, die vonden het heel interessant. Maar dat wist ik toen niet. Je dacht, waarom heb ik zoveel vrienden en vriendinnen? Ja, dat dacht ik echt. Ja. Ik dacht dat ik heel populair en leuk was. Ik viel dat even tegen. Ja, en jij hebt er nu echt in doorgeleerd. Maar wie kookt er nu beter dan, je moeder of jij? Ja, mijn moeder natuurlijk. Okay. Ja, moeder is een centrale punt altijd in de familie. Ik denk dat het voor de meeste zuidelijke culturen geldt. Ik kijk even naar Maureen. Wordt hier stemmend geknikt? Ja, dat is gewoon zo. Dus het wordt van oma tot moeder, op dochter en zoons. In mijn geval overgedragen. Maar mijn moeder die kookt fantastisch. En heeft zij dan allemaal receptenboekjes of doet ze echt alles uit het hoofd? Ze doet alles uit het hoofd, maar ze heeft ook receptenboekjes. Maar ze kookt niet uit een boek. Letterlijk. Nee. Precies hoeveelheden. Het wordt gewoon een beetje... Ja, dat is lekker aan koken. Dat is ook met bakken inderdaad, wat jij net zei. Met koken moet je kun je minder precies zijn. Je kunt nog meer uit de losse pols. Vind ik zelf erg lekker. Een beetje Swedish chefgevoel. Gooi er maar in. Ja, grappig. Voor mijn kookboek heb ik een weegschaal gekocht. Omdat andere mensen natuurlijk wel volgens het recept willen koken. Misschien. Ja, voor een kookboek moet je afwegen. Dat heb ik echt geleerd bij het maken van mijn eerste boek. Ja. Maureen, herken je dit? Wil ook dat meekijken met moeder en misschien vader bij het koken? Ja, zeker, zeker. Mijn moeder kookte altijd. Voordat zij halfzijdig verlamd raakte, dat was 1979, ik was amper 10, kookte zij. Was zij de enige, zeg maar, die kookte. Met mijn oudere zussen dan hier en daar die bijsprongen. Maar mijn vader helemaal niet. En mijn vader ging daarna koken. Dus ik heb eigenlijk met allebei meegekeken. Soms ook zonder dat ik dat wilde. Maar hij bleek dus onvermoede talenten te hebben of zo. Of dat hij dat... Ja. Ja, ja. Maar, en in het begin is het natuurlijk wel zo dat je naar mama liep met de chop en met de vijzel. En van, is dat goed? En dan deed ze een lik eruit, een chili snel, maakt toch niet uit. Ze controleerde het wel even. Ze controleerde al bij het vermalen van de specerij of het al een beetje goed smaakte. Of je op de goede richting uitging. En genoeg de kleur had. Dus dat was wel heel streng. Maar ja, die controle zat erin. Ja. Zeker. En zo was het bij jou, zoon van een Franse vader en een Britse moeder? Nou, de grap is dat ik eigenlijk vooral van mijn oma's heb leren koken en bakken. En mijn Franse oma en haar moeder, mijn overgrootoma, iedereen, ja, dat is iets zuiderlijks ook. Misschien is het gewoon heel jong kinderen krijgen. Dus mijn oma was eind 40 toen ik werd geboren. Maar daar heb ik heel veel van geleerd. En die kwam zelf, zij kwamen uit de Maghreb. Dus dat was een beetje toen Frankrijk nog al heel Noord-Afrika bij elkaar had gegooid. Als één grote kolonie. Ja, dat is eigenlijk een keuken die heel erg beïnvloed is door de Joodse keuken, de Arabische keuken, de Franse keuken, de Spaanse keuken, Italiaans. Dus ik dacht ook altijd dat dat de Franse keuken was als kind. Dus ik zei altijd tegen vrienden, nee, in Frankrijk eten we gewoon heel veel tagine hoor. Ik weet niet. ik dacht van, nou, zalm met room. dat ken ik helemaal niet. Maar ja, en ik ben dus net eigenlijk met de final touches voor mijn nieuw kookboek bezig. En dat is eigenlijk ook heel erg door mijn oma's geïnspireerd. Dat is meer dan alleen bakken dus? Alleen... Het is heel veel bakken wel, maar het is zoet en hartig. Okay. Maar heel erg door die dus Noord-Afrikaanse keuken beïnvloed. En ook de Britse kant. Dus van mijn Britse oma. Maar ik vond, mijn oma is recent naar het bejaardentehuis gegaan. En toen vonden we bij haar thuis een schriftje. En daarop stond, en die zijn dus, daarop staat in het Frans, recepten opgeschreven toen papa heel erg moe was. En dat is dus toen mijn overgrootopa in het bejaardentehuis was. Die had ook Alzheimer. En toen gingen ze, mijn overgrootoma en mijn oma, toen zich verveelden, al die recepten even neerpennen in een schriftje. Okay. Maar dat zijn echt bakkersrecepten uit van een echte bakker. Dus dat is echt een ingrediëntenlijst en garneer met dit. En that's it. Geen stappen. Ja. Mooi. Terug naar de Peruaanse keuken, Katinka. Want ik zei dat al even, dat Zuid-Amerikaanse restaurant Central in Lima verkozen tot beste restaurant. Je hebt er ooit gegeten? Ja, ik heb er gegeten voordat ze de hoogte in gingen koken. Dus ik denk iets meer dan 10 jaar geleden. Maar wat betekent dat? Toen waren ze nog niet op sterrenniveau als nu? Nee, wat ze nu letterlijk de hoogte in koken. Wat ze nu aanbieden is per 100 meter. Dus 100 meter bieden ze een gerechtje aan. En op 200 meter een ingrediënt. En dat gaat dus tot 2000 meter hoogte. Of ze beginnen hoger tot 3000. En dan gebruiken ze allemaal ingrediënten. Dus het is echt een experience om daar te eten. En heel bijzonder. Ik heb gegeten voordat ze dat gingen doen. Dus toen het nog een regulier restaurant was. Ja, fantastisch. Echt zo lekker. Mm. Echt niet normaal. Ja, dus terecht beste restaurant ter wereld. Nou ja, als we in de buurt zijn, moeten we in ieder geval denk ik ook wel een portemonnee meenemen. Dat is vaak met dit soort restaurants. Maar het is dus de moeite waard. En kun je zeggen dat, want ceviche, spreek ik het goed uit? Ja, ceviche. Hè, dat staat nu tegenwoordig bijna op elke menukaart wel. Bij allerlei restaurants. Is dat een beetje de signature dish van Peru? Ja, dat is signature dish nummer 1 inderdaad. En dus dat ook is vis? Ja, het is vis gegaard. Oorspronkelijk is het vis gegaard in zuur. Met een beetje peper. En dat is door het zuur verandert de structuur van de vis en gaart het. En dan krijg je een heerlijk, fris, lekker gerecht. En het is ook geëvolueerd inmiddels natuurlijk door de jaren heen. Dus mijn moeder en mijn oma maakt het anders klaar dan ik het klaarmaak. En dat heeft te maken met echt hoe groot je de vis snijdt, hoe je het snijdt en hoe lang je het laat garen. Nu is er bijvoorbeeld veel meer in schwung om het rauw van binnen te laten en buiten alleen gegaard. En vroeger werd het helemaal doorgegaard. Ook heel lekker. Ja, ja. Maar anders. Ja. En wat is een goed Peruaans instapgerecht? Is dat de ceviche? Kan je dat vrij makkelijk thuis maken? Ja, ceviche kun je heel makkelijk thuis maken. Mits je weet hoe je het moet maken. Maar wat ook heel gemakkelijk is om gewoon met aardappelen te beginnen. Aardappel komt uit Peru. Dus ik ben een dubbel potato head, Nederlandse Peruaans. Ja. En wij hebben ook bijvoorbeeld een variant op de huzarensalade of gevulde aardappel. Je hebt heel veel makkelijke instapgerechtjes met ingrediënten die je overal kunt krijgen. En die makkelijk qua smaak zijn, waar de Nederlandse tong op uitgerust is. Oké. Dan naar het voorgerecht, want jij hebt het voorgerecht bedacht voor ons menu. Wat staat hier op tafel aan stokjes? Wat is het? Het is een Nikkei-gerecht. Dus het is een fusion-gerecht van de Peruaans-Japanse keuken. Het is pulpo al olivo. Dus oftewel pulpo met een olijfsaus. Dat is het derde Nikkei-gerecht ooit wat werd bedacht. Dus het is een signature dish van de Nikkei-keuken in Peru. In 1984 ontstaan en het is pulpo gekookt en afgebrand. Daaroverheen een olijvensaus met zuivel, soedi. Daarop gebakken panko voor de crunch. Ja. En een beetje togarashi, dus de vijf kruiden poeder uit Japan met een pikantje erin. Ja, en we drinken er ook iets bij, hè? Want we hebben allemaal hier een glaasje gekregen. Roze ziet het eruit, met op het randje keurig. Ja, ik ben een cocktailliefhebber, wat is het? Dit is de Don Gogo. Het is een Peruaanse paloma met pisco gemaakt. De white spirit van Peru en een beetje suikerwater en een soda van grapefruit. Want de paloma is altijd samen met grapefruit, hè? Ja. Ja, precies. En de Don Gogo, want het is opgedragen aan 20 jaar liefde 3 jaar geleden. En mijn man, die heet Go, zijn vrienden noemen hem Don Gogo. Dus dit is, ik geef hem een cocktail en peper, hij geeft mij liefde. Ja, Don Gogo met de geit. Dat is een goede video. Jij vertelde, want pisco is inderdaad dus de nationale drank. En ja. Jij werd een hele tocht gemaakt ook, hè? De pisco achterna. Ja, ja, het was heel leuk. Vorig jaar, begin vorig jaar. Mogen we intussen proeven trouwens? Ja, natuurlijk. Ja. Salut. Ja, salut. Ja. Feliz Navidad. En het is pikant, dat randje. Dus, Nou, dan kan ik wel een tijdje drinken, hoor. Een gevaarlijk lekker drankje. De kerstkaart is meteen weg. Vorig jaar begin vorig jaar was ik in Peru. En toen mocht ik mee op een pisco-trip met een aantal bartenders hier uit Nederland. En dat was waanzinnig interessant. Ik was al gecertificeerd pisco-specialist. Dus ik wist er al een of ander vanaf. Maar ik was nog niet bij bodega's geweest. Ik heb ontzettend veel geleerd ook over... dus daar was ik geweest. Ik heb het hele proces mogen zien... in plaats van alleen uit een boek te leren erover. Maar ook geleerd, net zoals met wijnproeven... hoe je de pisco kan proeven. Wat een goede en minder goede pisco is. De soorten druiven en... het was heel grappig. En toen kwam ik erachter dat ik er eigenlijk niks vanaf wist. Behalve uit een boekje. En dat was heel interessant. Ja, grappig. En want jij bent ook een soort ambassadeur voor Peru. Als het gaat over eten, begreep ik. Ja, dat is nogal pretentieus woord. Ambassadeur. Mag anderen zeggen, maar dat zou ik zelf nooit in de mond nemen. Nou, ik vertegenwoordig een Peruaanse keuken. Ik heb als eerste in de Benelux licentie gekregen van het ministerie van Toerisme. In Peru. En die hebben overal toerismebureaus ter promotie van de Peruaanse cultuur. Dus het gaat veel breder. Het gaat ook niet alleen over gastronomie. En zij hebben mij die licentie gegeven. Waarmee ik gewoon... ja, dat is hartstikke mooi. Het is een enorme eer. En eer is echt iets wat bij de Peruaanse cultuur hoort. Het is ook een eer om hier te zitten bijvoorbeeld van mij. En, maar daarnaast is het ook heel handig. Het opent deuren. Als ik in Peru ben en ik heb hulp nodig voor onderzoek of wat dan ook... dan gaan de deuren open. Ja. Nou, en daar leren wij uiteindelijk weer wat van. Ook via jouw boeken en het feit dat je hier zit. Dank. Hoe vinden jullie het drankje trouwens? Het begint lekker zoet en best wel... Ja. Maar dan die pittigheid komt er op het eind even bij. Ja. Ja. En dat bittertje van die citrus. Ja, dat bittertje vind ik erg lekker. Ja. Ja, dat het niet alleen maar zoet is. Maar een beetje, Normaal zit er nog een Angostura bittertje in. Om het nog bitterder te maken. Ja. Maar die heb ik nu even voor... dit is wat toegankelijker. Okay, nou, prima te drinken. De Don Gogo. Ja. Het recept van jouw pulpo... Al Olivio, dat gaan we natuurlijk ook proeven, is te vinden op het Instagram-account @VillaVDB_omroepmax. Staat ook op maxvandaag.nl. En dan nu even de oren gespitst, want als u dit interessant vindt... u kunt het kookboek winnen van Katinka. Nieuws Snipper. Ja, we spelen de nieuwsnippen vandaag. Dat doen we met kerstgerelateerde fragmenten. Het gaat niet zozeer over nieuws, hè. Dat is meestal de vraag dan in de nieuwsnipper. Dus u hoort zometeen een fragment en daar komt een vraag bij... en als u het antwoord weet, onmiddellijk bellen. Excuse me, where's the lobby? Down the hall and to the left. Thanks. Ja, de vraag is heel simpel. Uit welke film komt dit fragment? Als u het weet, nu bellen 0800-1101. Dus uit welke film komt dit fragment? 0800-1101. Niet voorzeggen, hoor, in de tafel. Ik weet het niet. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, je spreekt met Roos Groenendijk. Hey Roos, hallo. Hoi. Wat is het antwoord? Het antwoord is Home Alone 2. Home Alone 2, ja, hartstikke goed. Home Alone 1 was er ook natuurlijk en Home Alone 2. Weet je ook wie we hoorden? Oh nee, dat is vraag 2 namelijk. Deze Home Alone kwam uit 1992. Is vanavond te zien trouwens op SBS 6 als je niks te doen hebt. Vraag 2. Voor het Max Thermoboxje, daar kan je allerlei eten in bewaren, warm en koud. In het fragment hoorden we dus een hoofdrolspeler, Kevin, aan iemand vragen waar de lobby van het hotel is. Aan wie vroeg hij dat? Volgens mij was dat Donald Trump. Donald Trump! Ja. Ook acteur, inderdaad. Dat is goed. En dan vraag 3, en die is dus voor het kookboek van Katinka over Peru. Wat is de naam van de acteur die de rol van Kevin McAllister in die eerste twee Home Alone films speelt? Macaulay Culkin. Macaulay Culkin, ja. Lange tijd aan lage wal. Hij heeft zijn hele leven inmiddels weer een beetje op orde. Hij kreeg dit jaar zelfs een ster op de Hollywood Walk of Fame. Je hebt een strike, dus alle prijzen binnen, Roos. Gefeliciteerd daarmee. Wij moeten daarvoor even je gegevens noteren, want dan komt het allemaal keurig naar je toe via een koeriertje. En ik wens je een hele fijne tweede kerstdag verder. Ja, dank jullie wel en fijne uitzending verder. Doeg, hoi hoi. NPO Radio 1. Half 3, de hoofdpunten uit het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Deventer plaatst big bags met zand langs de IJssel. Het water stijgt snel, met een centimeter per uur. En er wordt gevreesd voor overstromingen. De weg langs de kade in Deventer is afgesloten. De Franse politie heeft een man aangehouden die wordt verdacht van de dood van zijn vrouw en 4 kinderen. Ze werden gisteravond gevonden in een appartement in de buurt van Parijs. Rusland bevestigt dat een schip van de Zwarte Zeevloot bij een Oekraïense aanval is beschadigd. Volgens Oekraïne is het schip verwoest. En de groep van 60 prominente Franse artiesten heeft het in Le Figaro opgenomen voor filmacteur Gérard Depardieu. Die wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. De bekende Fransen spreken van een lynchpartij. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VBB. En daarin zijn we bezig met de samenstelling van een spannend kerstdiner. Het voorgerecht hebben we al gehad. Pulpo al olivo uit de Peruaanse keuken. Zometeen het hoofdgerecht, maar eerst nog een kerstplaat. We hebben natuurlijk de enorme reeks aan kerstklassiekers die elk jaar weer terugkomen. Ik noem even de Mariah Carey's, de Chris Rea's en de Whams van deze wereld. Maar heel soms komt er een nieuw liedje uit dat wel blijft hangen. Ik had dat met deze van Smith & Burrows. God damn. This snow, will I ever get where I wanna go? And so I skate across the Thames, hand in hand with all my friends. Son's eyes and the outline of his hand. And even though I hate the cold, a constant reminder that I'm getting old. Another year draws to its close. Entire London slows. But when I dream tonight, I'll dream of you. And when the tears froze, God damn this government, will I ever tell me protesters march out on the street as young men sleep amongst the feet. Another year draws to its close. Entire London slows. When I dream tonight, I'll dream. In your heart, tell everyone what it'll say. Tom Smith, hij is de zanger van Editors, en Andy Burrows, de drummer van Razorlight, die vonden elkaar in het duo Smith en Burrows. We hebben nog heel veel andere liedjes gemaakt, maar dit was een paar jaar geleden was het een kerstliedje. When the Thames Froze, zo heet het. Maureen, ben je zover? Ik ben zover, ik kom er aangerend. Sorry. Ja, je deelt nu borden uit. Daar gaan we het zo meteen over hebben, want dit is het hoofdgerecht. We zitten nog na te genieten van de pulpo, hè, ja, aan het stokje. Hier. Heb je wel tijd gehad om wat te eten? Geen tijd, dus ik ga zo nog een hapje nemen. Ja, probeer het even inderdaad, want het is zeer de moeite waard. Jouw kookboek Java viel vorig jaar 2 keer in de prijzen... als het gaat over kookboeken. Ja. Je geeft ook Indonesische kookworkshops... Klopt. Heel graag leer ik mensen de mooie Indonesische keuken, maar ook de Indische keuken. Dus dat vind ik heel bijzonder. Daar gaan we al even. De Indische keuken, ja, en de Indonesische keuken. Daar is verschil tussen. Daar zit zeker verschil in. Veel mensen zeggen natuurlijk heel gauw Indisch. Maar dat is, het is niet altijd maar Indisch eten. De Indische keuken is meegebracht door de mensen die terugkwamen uit Nederlands-Indië. Maar eigenlijk ook in eerste instantie de Nederlanders die naar Indonesië toe gingen. Die creëerden een soort van fusion keuken. Ook de Indische mensen die dus terugkwamen, die namen hun gerechten mee. Het lijkt heel veel op Indonesisch eten. Soms ook helemaal niet, hè, want we hebben ook gehakt schotels en macaroni schotels. Nou, dat is echt van de Europese keuken. Dat is van hier daar naartoe. Precies. Geïmporteerd eigenlijk. Precies, dat is van hier daarna geïmporteerd en ook weer zo weer teruggekomen. Maar de Indonesische, heel veel Indische mensen kennen ook natuurlijk de rendang en andere gerechten. Als ook bijvoorbeeld dit gerechtje wat ik voor jullie gemaakt heb. En dat is aangepast naar wat je kon vinden qua ingrediënten. Mijn moeder bijvoorbeeld, die kon niet alle ingrediënten vinden. Of heeft het misschien naar eigen inzicht een beetje aangepast met ingrediënten die ik zo kon vinden. En dat vinden van die ingrediënten, want we praten dan over dat ze naar Nederland kwamen, jaren 50, ja, jaar 60. Ja, jaar 60. 50, 60. Intussen, als je nu naar een toko gaat, bijna kan je de hele wereld daar krijgen. Dus dat is wel een stuk makkelijker geworden ook het nu. Het is veel makkelijker geworden. En dat is ook heel fijn natuurlijk, ook vanwege mijn boeken, dat mensen gewoon de ingrediënten kunnen vinden. Het was een uitdaging voor mijn ouders, voor mijn moeder, om die smaken te kunnen creëren, om die gerechten te maken. Grappig dat ze dus dan dat wilden gaan maken en dan zocht dus naar de aanpassingen hoe dat dan in Nederland, in het koude Nederland komt. In het koude Nederland, ja. Nee, je had natuurlijk niet alles, hè. Je had geen tempeh, geen tahu. Er was, hoorde ik van mijn zus, dat er een ketchupman langskwam met de fiets. Dus er werd een ketchup werd er gemaakt ergens en die kwam het op de fiets langsbrengen. Een clandestine ketchupman. Ja, clandestine. Hij komt weer. Ja, oh, geweldig is dat. Heel spannend. Hij komt weer langs, jongens. Een paar liter inslaan. Ja, een paar liter inslaan om maar alles weer te kunnen koken, zeker. Zij, en dan heb je ook nog mensen die verwisselen Indisch en Indonesisch en Indiaas nog wel eens. Oh ja. Dat mag echt niet. Oef, dat doet me altijd zo'n pijn. Ja, Indiaanse keuken en een Indiaas restaurant en opeens is het Indonesisch. Daar schrik ik altijd van. Dat ik denk van, tegenwoordig moet je dat toch wel weten. Ja. Maar nee, helaas. Er is de laatste tijd ook veel over de Shin Ind geschreven. Boeken over de Chinees-Indische restaurants. Wat ook nog weer een andere tak is, toch? Zeker. Kijk, de Chinezen zijn handelaren ten top, hè. Die weten precies waar ze moeten inspringen en wat ze kunnen doen. Dus toen de Indische mensen terug naar Nederland kwamen... werd dat eten aangeboden. Van, nou, wij kunnen dat van maken voor jullie. Want dan voel je je toch een beetje thuis. Een beetje nasi rammes werd er gemaakt. En dus die sprongen daarop in. Maar die keuken is heel anders. He, de Chinees-Indische keuken is heel anders. Mijn moeder zei altijd van, als je Chinees wil eten, moet je naar het Chinees. Indisch moet je naar de Indo. Ja. Want dat kan niet. Je kan niet één... tegenwoordig zie je dat natuurlijk wel dat andere mensen dat ook kunnen maken. En dat is prima. Maar een rendang van bij de Chinees is heel anders dan bij een Indisch of Indonesisch. En wat is het verschil daarin? Het wordt wat makkelijker gemaakt. Mm. Dus ze gebruiken soms boemboes, de satéetjes worden soms gefrituurd. Ja. Dat gebeurt niet in de Indische keuken. Want even een goede rendang, hè, dus een rundvleesgerecht is dat, ja. met die boemboe. Ja, dat kost gewoon wel een tijdje om dat te maken. Ja, dat kost zeker een tijdje. En wat je ziet, hè, en vooral de eetcafés, is dat ze gewoon kant-en-klare boemboes gebruiken. Terwijl de Indonesische mensen, die maken hun boemboe zelf. En of ze daar nou de staafmixer bij gebruiken in plaats van de vijzel. Maar dan is het nog een vers gemaakte boemboe. Ja. En niet uit een zakje met al die bijproducten om maar goed te houden. Om maar niet te spreken van de wereldgerechten van een bepaald merk. Oef, ja. Nee, daar krijg ik altijd een beetje hoofdpijn van. Ik denk jullie ook, ja toch? Ja, zeker. Ik weet dat ik dat voor het eerst zag toen ik in Nederland... Ja. Ik was 8 uur naar Nederland verhuisd en op de duur kwam ik voor het eerst bij een Nederlands gezin thuis. Toen kwam ik bij mijn ouders weer thuis en zei ik... Mama, ze kookte uit een doosje. Ja, een doosje. Alles eten kom uit een doosje. Je ziet wel de laatste... Die Chinees-Indische restaurant... Kijk, vroeger was dat, denk ik... Dat was een van de manieren om nog uitheems te eten, zou ik maar zo zeggen. Ja. En die hebben natuurlijk heel lang stand gehouden. Je ziet dat wel, de laatste tijd gaan er steeds meer failliet. Ja, het is natuurlijk wel een hele belangrijke keuken geweest. Hè. Het is natuurlijk heel belangrijk voor de Indische mensen... maar ook voor de Nederlanders om die keukens te leren kennen. Ja. Dus ik vind het zelf persoonlijk heel jammer... als ze allemaal uit het straatbeeld verdwijnen. Ja. Want ze moeten eigenlijk blijven bestaan. Ja. Daarom zijn we blij met dit soort mooie kookboeken natuurlijk. Nou, ik woon in Utrecht dan. Daar heb je ook van oorsprong was daar een Chinees-Indisch restaurant. Dus die ouders zijn dat ooit begonnen. Dus hebben de kinderen het overgenomen. Die hebben daar nu wel een moderne touch aan gegeven. Dus veel meer, een beetje wat nu gevraagd wordt. Niet te vet en ook inderdaad niet alles met vlees en dat soort zaken. Ja. Volgens mij loopt dat heel goed. Ja. Die toko's, dat gaat wel goed volgens mij. Ja, toko's gaat heel goed. Het verschil wat je ziet is dat de oude Indische restaurants zoals in Den Haag, hè, die gaan sluiten omdat ze geen opvolging vinden. Dat is heel jammer, maar de jongere generatie komt op... en die opent restauranten. En de toko's, vooral, zie je dat de echte Indonesische toko's opengaan. Die gaan hun eten verkopen, verse producten... maar ook sausjes en ingemaakte dingen. Dus dat is wel heel fijn dat die Indonesiër zo... Doen ze zichzelf niet tekort? Ik ga ook wel eens naar zo'n toko en dan denk ik van, als ik kijk wat ik hier krijg voor de prijs die ik ervoor betaal, dat is echt laten we zeggen, de kwaliteit is geweldig. De prijs is veel te laag misschien wel. Is veel te laag, veel te laag. En je weet je, wordt gekookt met verse producten. Dus het is bijna niet, alle prijzen gaan omhoog. Dus ook deze exotische ingrediënten. Dus dat is niet te doen voor de prijs die ze nu geven of die ze vragen. En dat is wel jammer. Ik probeer dat altijd wel te zeggen. Van jongens, kom, hè, je doet zoveel moeite voor dat eten, voor dat mooie eten. Vraag de prijs wat erbij hoort. Ja. We hadden het net ook even, dat zei je ook zelf ook, generaties. Ja, de oudere generaties, die verdwijnen uiteindelijk. Ja. Dat is nou eenmaal statistisch zo. Ja. Is het ook zo dat daarmee de recepten dreigen te verdwijnen? Wil zijn er genoeg jongeren die geïnteresseerd zijn om het stukje over te nemen? Ja, er zijn genoeg jongeren die daar geïnteresseerd in zijn. Alleen soms mist de link, hè? Mist de link met de oudere recepten. Die zijn niet altijd opgeschreven. Of een beetje makkelijk zoals de ingrediënten, waar je het net over had en zo. Alleen de ingrediënten, maar absoluut niet de hoeveelheid. Het is altijd een Indonesische keuken, zeg wat kira-kira. Een beetje, je moet een beetje kijken naar de geur, de kleur. Maar ja, als je dat nooit geleerd hebt, dan weet je niet hoe het eruit moet zien. Dus daar zit wel een soort van urgentie in, dat mensen de oude recepten willen behouden, de familierecepten. En dat proberen te onderzoeken hoe dat ook weer zat, hoe oma of mama dat maakte. Ik vind dat wel een mooie overlap, ook want dat vertelde jij ook, Katinka, dat het koken gewoon eigenlijk een beetje uit de losse pols en niet te veel van, nou, moet het nou zoveel gram zijn precies? Dat is misschien wat in Nederland toch wel wat gewender is. Net als dat je precies afgepast kookt. Oh, ik moet voor 4 mensen koken, dus nou ja, dan doe ik het ook voor 4, terwijl je niet een onverwachte gast aan tafel... Dat... Nee, precies. Wacht maar, stel je voor. Dat is in de Indonesische keuken wel anders. Ja, het is heel anders. Wij koken altijd voor een weeshuis. Nou ja, dat zie je nu al. Dat is voor 7 mensen, maar ik heb voor 17 mensen gekookt, denk ik. Maar dat, bij ons kan je natuurlijk altijd wel aanschuiven. Dus dat is heel iets anders dan het afgepaste koken. En je moet je bedenken dat ingrediënten in de Indonesische keuken... maar ik denk ook uit de Peruaanse keuken... soms anders anders smaken. Hè, soms dan is zo'n limoenblaadje is net heeft zijn sterkte verloren. Dus dan doe je er niet 3, maar 5 in. Dat is ook prima. Als je maar weet dat het ook zuur afgeeft, hè, aan je eten. Ja. Dus je moet ongeveer weten van hoe het moet smaken. Ja, voortdurend proeven ook dus. Voortdurend proeven. Vanaf het begin, zoals mijn moeder deed, al uit die vijzel tot aan het eindproduct. Zeg ja, maar. Ja, en dan weet je dus of er nog een blaadje bij moet of niet. Ja. Ja, precies. Terwijl in het recept staat 5 blaadjes. Maar ja, dat is als ze allemaal volgroeid zijn en vol smaak. Ja, en als ze in de zon zijn rijp geworden... dan is het een hele andere geur en smaak... dan hier in het diepvrieszakje van de toko. De Indische rijsttafel is nu wel... dat heet dan officieel inventaris immaterieel erfgoed. Ja. Hoe belangrijk is dat? Nou, het is voor de Indische mensen heel belangrijk, hè, de rijsttafel. Ik heb er zelf aan meegewerkt, althans ik heb mijn steun verleend. De Indische rijsttafel in heel veel families. Ik moet eerlijk zeggen, niet in mijn familie. Mijn moeder zei nooit rijsttafel. Dat ze een rijsttafel ging maken. Maar voor heel veel mensen is dat heel belangrijk. Dus als je dat niet zou bewaren als erfgoed... dan raakt dat op een gegeven moment weg, hè? Door de inderdaad de mensen die ouder worden en die er niet meer zijn. Waarom gebruikten zij dat begrip niet? Want het was gewoon zo. Ja, het was gewoon zo. Mijn moeder... meerdere gerechtjes op tafel. Ja, meerdere gerechten, maar wij... misschien is dat omdat ik half Chinees ben. Chinese vader uit Indonesië. Ze noemde de lontong chap kome. De Chinese manier van gerechtjes serveren met lontong. Hè, met die geperste rijst. Kleefrijst is dat, ja. Met die kleefrijst. En er waren ook andere. Nasi koening, daar hoorden natuurlijk ook bepaalde gerechten bij. Hè. De gele rijst die ik ook vandaag bij de serveer. Dus dat is niet een... zij heeft nooit gezegd, kom, we gaan een rijsttafel maken. Dus dat is grappig hoe dat nou werkt. Ja. Terwijl zij hartstikke Indisch was. Ja. We gaan... dat vroeg me nog even af, want... je moet altijd wat basisproducten misschien in huis hebben. Ook om, dus is er een vast lijstje bijvoorbeeld voor als ik even naar de Peruaanse keuken kijk? Dingen die je gewoon in huis hebt en dan kan je altijd wel iets maken? Ja, sowieso. Kijk, wat Maureen ook zegt, er waren andere producten. Ze smaken net iets anders. Was vroeger al zo. En toen kookte mijn moeder, die maakte bijvoorbeeld eten met Madame Jeanette. Want er waren geen Peruaanse pepers. Hete pepers. Ja, of basilicum bij een Nederlandse boer. Er was één boer die dat dan verbouwde in de omgeving. Nou, daar ging ze dan hele zakken halen. Maar het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Je kunt ook met Nederlandse ingrediënten koken. Als je de basis maar kent. Hè? Ja. Daar gaat het om. En dan mag je er echt wel mee spelen. Want dat mag. Dat zeg ik ook bewust zo. Omdat het heel heilig is. De tradities. Maar het is juist belangrijk om er mee te spelen. En die evolutie wordt ook erkend door grote chefs. Maar wat je voor Peru sowieso voor de Peruaanse keuken in huis moet hebben... dan kun je altijd wel wat maken. Dat is limoen, koriander en een pepertje. En als je geen koriander kan eten, dan bladpeterselie. Mm. Ook zoiets geks, hè, koriander. Sommige mensen vinden dat echt... Ja. Het voelt zo... Het is, ja, ik vind het een fijne smaak altijd. Ja, het is heel gek, want ik heb wel een paar mensen... Ik geef ook workshops koken. En ik heb een aantal mensen in mijn workshops gehad... die vertelden dat zij absoluut niet tegen koriander konden. Tenminste, dat smaakte naar zeepsop. Ja. Vanuit de hersenen gaat er dan iets naar je smaak. Maar die hadden deze mensen, het zijn echt wel meerdere mensen... die hadden langere tijd in Latijns-Amerika gewoond. En ze konden er natuurlijk niet omheen. Het is niet zo dat je de koriander weg kan laten. Het zit overal in, door, op en tussen... en die begonnen dat te waarderen en heel erg lekker te vinden. Ja, dus ja. Toch je kunt er toch aan werken, blijkbaar. Het is het bekende slogan van wat de boer niet kent, dat... Nou, dat weet ik niet. Geen oordeel over. Gewoon een keer proberen, misschien. Gewoon een keer proberen. Ja. Heb jij een paar vaste ingrediënten die je thuis moet hebben... om Indonesisch te kunnen koken? Ja, daar heb ik natuurlijk wel over nagedacht. Want die vraag krijg ik wel vaker. Kijk, bij ons is natuurlijk altijd wel, bijna altijd... een shallotje, een knoflookje en gember. Dat is een soort van heilige drie-eenheid. Maar als je al een fles hele goede ketchup in huis hebt... en blijft dan weg bij de supermarktmerken, zal ik maar noemen... dan kom je al een heel eind. Want dan kun je natuurlijk al een hele mooie nasi goreng maken. Ja. Ja, zonder vlees. Hoort er ook wel bij. Zonder vlees, nasi goreng per se. Want Enzo, ja, jij zit gewoon rijst nu te eten. Ja. Ja. Oh. Ja. Weet je wat ik zelf dus altijd vind? Want je hebt dus hele politieke vegans. En ik ben meer zo iemand die het echt voor... Ja, ik krijg allemaal haat straks op Instagram. Maar geen activist. Nee, ik ben van nature. Ik ben gewoon iemand die veel praat, maar niet echt conflictzoekend is, zeg maar. Dus ik ben zelf echt vegan gaan eten voor de dieren, zeg maar. Niet per se voor de klimaatverandering, dat soort dingen. Al zijn dat mooie bijkomstigheden of je eigen gezondheid. Dat is ook mooi meegenomen. Maar dus ik vind zelf altijd, als je bij iemand anders eet, ben je gewoon te gast. Dus als je dan per se vegan wil eten, ik heb ineens gehad dat ik dan tegen mensen van, ja, weet je wel, je hebt al genoeg stress, je gaat koken voor 18 mensen. Ja. Ik eet wel gewoon, als je aardappeltjes hebt, dan eet ik die wel gewoon, weet je wel. Ja, ik vind het zelf nooit zo erg zo'n punt, omdat ik gewoon zelf erg achter mijn keus sta. Dus ik heb dan dat ik denk, het is heel fijn dat er iets is. Ja. En dat vind ik altijd heel gastvrij van mensen als ze er een beetje rekening mee hebben gehouden. Ja. Maar ja, de wereld is ook groter dan jezelf. Ja. Dus, we gaan straks uitgebreid natuurlijk over het nagerecht praten, want daarvoor ben jij hier. Maar nu moeten we natuurlijk het hoofdgerecht nog even weten, Maureen. Wat? Het is vis, hè? Het is een vis, ja. Het is een gerookte makreel. Ik dacht, sorry, mijn stem gaat eraan. Ik dacht van, laat ik iets. Zou ik een vork mogen even? Ja, daar liggen de vorken. Is het met het beste eten? Ja, nee, schat. ik denk al, is dat ook een Indonesische traditie? Ja, het is een Peruaanse traditie. Ben jij een mes voor je rijst? Heel erg lekker. Het is gerookte makreel. Het is een van mijn lievelingsgerechten van vroeger. Van je moeder ook, toch? Van mijn moeder, ja. Zij maakte dit. En echt Indonesische mensen zeggen van, joh, dat is helemaal geen rica-rica, zoals het gerecht heet. Dat is het ook niet. Het is net iets anders. Maar zoals mijn moeder het maakte, en zoals ik het echt, zoals ik verliefd raakte op die vette makreel. Mm. En de, sorry, zitten er nog gaatjes tussen. Dat is waanzinnig. De tomaat, wat een zuurtje geeft. Het limoenblad en de seree. En natuurlijk die chili. Dat is gewoon lekker aromatisch, een beetje zuur. En dan het vettige van die vis. Seree is citroengras. Citroengras, sorry, ja. Nee, oké, nee. Ja, ja, heerlijk. Heerlijk. Ja, mooi. Ook van jou gaan we zo meteen, want we gaan zo nog een nieuw snipper spelen. Gaan we een kookboek weggeven? Java, daar staat dit gerecht in, neem ik aan. Hè? Ja, staat erin. Staat erin, okay. Zeker. Dankjewel, Maureen Tan. Ik. dit is zo'n kerstklassieker van Slate natuurlijk. Merry Christmas, everybody. Wij zitten intussen te genieten van het hoofdgerecht. Nogmaals, de recepten zijn te vinden via ons Insta-account. @villavdb_omroepmax. Of ga naar de site maxvandaag.nl, daar staat het ook allemaal op. We krijgen er zelfs nog een klein kopje thee bij. Hè? Wat is het, Maureen? Dit is beerpletok. En beerpletok is een specerij gemberthee. Erg lekker. Van de Batawi, van de mensen uit Java. Die bedachten in de koloniale tijd van ja, we willen ook een soort van biertje drinken. We zien de Nederlanders wat doen. Dus we doen een soort van een biertje wat wij kunnen drinken. En dat is, ja, je ziet de kleur. Maar je drinkt het koud. Je drinkt het koud of warm. Het kan allebei. Okay. En als je het zeg maar schenkt in de zomer met wat ijsklontjes erbij. Dan maakt het dat geluid, dat pletok, pletok. Want heel veel Indonesische mensen die namen. Ja. Hè? Dat komt van geluid af. Dus dat okay. Is echt, We gaan het even proberen. En als u die recepten wil winnen, dat kan natuurlijk ook. Want we hebben het boek van Katinka al weggegeven. Maar nu gaan we als extra prijs het boek van Maureen weggeven. Ja. Nieuws. Snipper. U hoort weer een fragment dat is kerstgerelateerd. In dit fragment is een woord weggepiept. En de vraag zometeen zal zijn, welk woord zoeken we daar? Het was tweede kerstdag, 19. Moeder weet dat nog zo goed. Vaders bed was leeg en ik zei dat zij niet in de scheur mocht komen. En als ze lief ging spelen, dat ze dan wat lekkers kreeg. Joep van het Heks, Flappy natuurlijk. En de vraag is natuurlijk, het was tweede kerstdag, 19. Puntje, puntje, puntje. Wat hoort er op de plek van de puntjes? 0800-1101 als u het weet. Villa VDB, goedemiddag. Hallo, met wie? Dit is een anonieme beller. Hallo, met wie? Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag. Met wie? Met Olivia. Olivia. Hallo. Wat is het woord, wat was het jaartal dat Joep van het Hek zingt in Flappy? 1961. Dat is helemaal goed. Hij schreef dat nummer trouwens in 1977 en dat wordt nog elke keer tijdens de kerstdagen gedraaid. We gaan voor vraag 2, Olivia. En Flappy staat sinds 2003 ook onafgebroken in de top 2000 bij de collega's van Radio 2. Dit jaar op nummer 1677. Welk nummer staat op 1 in de top 2000? En je mag er één liedje naast zitten. Bohemian Rhapsody van Queen. Dat is goed! Ja, voor de mensen die dat nog niet wisten, dat wordt straks dus de ontknoping van die top 2000, hè? Bohemian Rhapsody. 20ste keer trouwens dat hij op nummer 1 staat. We gaan voor het kookboek van Maureen. Andere kersthit. In de Billboard Hot 100, een Amerikaanse hitlijst, stond dit jaar een bijzonder nummer op 1. Zangeres Brenda Lee kwam namelijk 65 jaar nadat het nummer verscheen binnen op plek 1 in de hitlijst. Welke wereldberoemde kersthit is van haar? Ja, ik hoor je hersenen kraken. Weten jullie het hier aan tafel om een beetje te... The Christmas Tree! Ja! Verscheen vorige maand een speciale videoclip van het nummer met een inmiddels 78-jarige Brenda Lee. Bezong het trouwens in Radar Love, hè, van de Golden Earring. Die video is al meer dan 13 miljoen keer bekeken. Olivia, jij krijgt het hele prijzenpakket ook mee. Wat is het een prachtige dag, deze tweede kerstdag. Oh, blijf leuk. Aan de lijn voor je gegevens en ik wens je heel veel plezier vandaag. Dankjewel, jullie Hoi. NPO Radio 1. Roep alle nieuwskenners in je omgeving bij elkaar. Want aanstaande zaterdagavond van 7 tot 10... is het weer tijd voor de NPO Radio 1 Oliebollenquiz. Live vanuit de Vorstin in Hilversum testen Roos Mogree en ik, Jurgen van den Berg, je kennis over het afgelopen nieuwsjaar 2023. En meespelen kan ook, ook vanuit huis. Een antwoordformulier vind je op nporadio1.nl/oliebol. De Oliebollenquiz met Roos Mogree en Jurgen van den Berg. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Vrijheid is een groot goed. Dat moeten wij bewaken, behouden en beschermen. In onze podcast Het Vrijheidskwartier praten wij met mensen die de waarde van vrijheid kennen. Kijk op vrijheidskwartier.nl/podcast. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Relevante verhalen over vrijheid, vrijheidskwartier.nl/podcast. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Letterlijk een kijkje in de keuken van Villa VDB. En we hebben het eens een keer niet over het traditionele kerstdiner, maar mijn gasten hebben een spannend driegangenmenu samengesteld. Zometeen zijn we toe aan het dessert. Het nagerecht gemaakt door de winnaar van Heel Holland Bak 2022. Enzo Perez Labourdette. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. Vanwege hoogwater heeft Deventer de weg langs de IJssel afgesloten. Er is een noodplan in werking gesteld en op de kademuur in Deventer worden grote zandzakken geplaatst en er zijn dranghekken neergezet. Het water stijgt met een centimeter per uur en dat is extreem hard, zegt de gemeente. RTV Oost-verslaggever Sander Jongsma vertelt dat ook de verantwoordelijk wethouder de laarzen heeft aangetrokken. Die helpt hier mee om zeg maar, alles in goede banen te leiden. Die vangt bewoners op, helpt ze om hun auto's weg te rijden. Want ja, ze kunnen hier straks gewoon niet meer over de kade. En hij is op zich nog wel optimistisch. Hij zegt, ja, dit hoort bij Deventer. Het is een oude binnenstad. Hè. De oude binnenstad, de historische binnenstad, ja, ligt aan het water. Ook op andere plaatsen in het land is wateroverlast. In het IJsselmeer staat het water een meter hoger dan normaal in de winter. Ondanks het hoge water is de waterveiligheid nergens in het geding, zegt de Unie van Waterschappen. Frankrijk. De Franse politie heeft een man aangehouden die wordt verdacht van de dood van zijn vrouw en 4 kinderen. Ze werden gisteravond gevonden in een appartement in de buurt van Parijs. De buren hadden op kerstavond nog contact met de moeder. Later lukte dat niet meer. De vrouw en de 2 oudste kinderen waren doodgestoken. De jongsten zijn mogelijk verdronken, meldt het Franse OM. De vader, die nu is opgepakt, had zijn vrouw al eerder aangevallen met een mes. Hij werd toen niet vervolgd omdat hij psychische klachten had. De gevangen Russische oppositieleider Navalny heeft voor het eerst in bijna 3 weken wat van zich laten horen. Op X zegt hij dat het goed met hem gaat en dat hij goed gehumeurd is. Hij is overgeplaatst naar een strafkolonie boven de Poolcirkel. Via zijn advocaten en medewerkers houdt Navalny contact met de buitenwereld. 60 bekende Fransen uit de culturele wereld hebben hun steun uitgesproken voor Gérard Depardieu. De filmacteur, onder meer bekend als Obelix, wordt al jaren beschuldigd van aanranding en verkrachting. Zelf spreekt Depardieu alles tegen. Volgens de Franse artiest is hij slachtoffer van een lynchpartij. Bij een portiekflat in Haarlem is vannacht een explosie geweest. Vermoedelijk was het zwaar vuurwerk. Niemand raakte gewond, wel zijn deuren en ruiten kapot. Ook in Gemert was het raak, daar sneuvelde een ruit door zwaar vuurwerk. Bij een Oekraïense raketaanval is een groot Russisch marineschip verwoest, melden media na berichten van het Oekraïense leger. De Russen bevestigen dat een schip is beschadigd geraakt. Oekraïne voerde vannacht een aanval uit op de Krim, door Rusland bezette schiereiland. Het is de zoveelste slag voor de Russische Zwarte Zeevloot, vertelt buitenlandredacteur Gim Balduk. We hebben natuurlijk eerder al gezien dat het vlaggenschip de Moskva werd vernietigd. Er zijn meerdere schepen tot zinken gebracht, onderzeeërs ook. Eerder werd al een deel van die Zwarte Zeevloot verplaatst vanaf de Krim naar meer richting het Russische vasteland. Dat was voornamelijk vanaf Sevastopol, aan het westen van de Krim ligt. Dit is een aanval op een haven aan de oostkant van de Krim, die nog verder van het gebied dat Oekraïne onder controle heeft ligt. Maar ook dat blijkt dus niet een veilige haven voor de Russische schepen. President Poetin is van de aanval op de Krim op de hoogte gebracht. Hem is verteld dat het schip is beschadigd. Een containerschip dat voor de Zeeuwse kust voor anker was gegaan na een bommelding is weer vrijgegeven. De melding zou niet geloofwaardig zijn. Het schip was van Hamburg op weg naar Antwerpen, waar gisteravond de melding binnenkwam. In een auto aan boord zou een bom zijn verstopt en die zou afgaan zodra het schip in de haven was. Een jaar geleden moest na een bommelding ook al een containerschip wegblijven uit de Antwerpse haven. Na onderzoek bleek toen dat de melding vals was en wel werd toen 2400 kilo cocaïne aan boord gevonden. Dan het weer. Soms wat zon. In het noorden misschien wat regen. Het is 9 of 10 graden. Morgen eerst regen, later droog. 'S Avonds weer regen en ongeveer 9 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Er staat nu 100 kilometer file. Dit zijn de grootste knelpunten. Op de A1 Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je hebt toch nog zo'n 20 minuten extra nodig. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 9 kilometer. Lange tijd was daar de rechterreis zo dicht vanwege water op de weg. Maar dat is nu weggepompt. Je hebt desondanks nog een kwartier vertraging. Op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot doe je er 10 minuten langer over door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. Ster. Je hebt nog 5 dagen om een oudejaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De mooiste radioweek van het jaar met de lijst der lijsten is weer begonnen. De 25e NPO Radio 2 Top 2000. Luister nu en kijk mee op nporadio2.nl. Ook via de app. Er is maar 1 NPO Radio 2. Stedelijk Museum Breda. Met je hoofd in de wolken. Een enorme engelenkop. En blauwe en gele tegels die je aankijken. De Nassaus van Breda. Nu te zien in Stedelijk Museum Breda. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we zijn bezig met het Villa VDW kerstmenu. Wijken een beetje af van het traditionele kerstdiner. Zo is er een Peruaans voorgerecht van Katinka Lansing Dodero. Maureen Tan is verantwoordelijk voor het hoofdgerecht. Dat komt uit Indonesische keuken en zometeen het nagerecht. Dat komt van de winnaar van Heel Holland Bakt, editie 2022, Enzo Perez Labaudet. Recepten overigens te vinden op het Insta-account van de Villa, het Villa VDB _ Omroep Max. Ik zeg ook wel onderstreepje. En ze staan ook op maxvandaag.nl. En om de feestvreugde helemaal compleet te maken, komt weekafsluiter Marcel Hartenveld straks nog langs. En die gaat live een kerstlied spelen. En dit is het liedje dat Judy Blank nog niet zo lang geleden maakte. Nederlandse zangeres California Christmas. Never seen an angel in the frozen sky. Blank was dat. Jurgen van den Berg. Villa. Ja, dan is het natuurlijk tijd voor het nagerecht. Daarvoor is hier Enzo Perez Labordet. Enzo, nog even kort terug naar dit moment. Ik ga het zeggen. De winnaar van Heel Holland Bakt 2022 is geworden... Ach. Enzo. Anderhalf jaar geleden alweer, hè, dit. Ja, anderhalf jaar. Ja, die cocktail die staat erin, joh. Geef mij maar weer de schuld. Geleden, ja, de tijd is super snel gegaan. Ik heb echt een... Hoe heet het, die anderhalf jaar voelt als 3 maanden of zo. Zo snel is het Denk je er vaak aan terug? Word je er vaak op aangesproken? Op straat? Ik word er vaak op aangesproken, zeker. Tijdens uitgaan, als mensen wat drankjes op hebben... dan is die barrière weg, dan durven ze meteen op je af te komen. Nee, ik ben eigenlijk wel verbaasd van... veel mensen zeiden tegen me, oh, het wordt wel minder na een tijdje. En ik weet dan niet of ik een heel herkenbaar gezicht heb... of omdat ik vegan was of zo, maar... Het is nog steeds veel. In de trein hierheen had ik het nog. Ik heb het bij de HEMA, bij de supermarkt. Maar ik vind het altijd wel leuk. Het zijn eigenlijk altijd wel lieve mensen die op me afkomen. Je hebt daar net al even verteld van dat jij eigenlijk bij de auditie... Want kijk, mensen denken van er komen wat mensen zo'n tent binnengelopen... en die mogen dan gelijk meedoen. Dus zo werkt het natuurlijk niet. Dat wordt eerst wel een beetje voorwerk gedaan. Ja, nee, het zijn echt 3 strenge auditierondes. Dus ze beginnen echt, ik weet niet meer hoeveel, volgens mij 1500. En uiteindelijk zijn het er 8, volgens mij. Had je dus een vegan taart gemaakt? Ja. En uiteindelijk werd dus gevraagd van wil je dat dan de hele cyclus door gaan doen? Ja, precies. Van zou je dat kunnen? Zou je dat durven? Zou je dat willen? En toen had ik zoiets van ja, nou waarom niet? Ik vind het eigenlijk wel een leuke uitdaging. Maar hoe was dat de eerste keer dat Robert en Jannie dat gingen proeven? Wat beschrijf eens. Wat... Ja, ik vond het heel spannend. Ik denk, Jannie is echt iemand die heel werelds is, weet je wel. Die staat echt voor alles open als het maar goed is. En Robert die was wat sceptischer. Robert is echt van de techniek. Dus hij zei ook tegen mij meteen die eerste aflevering. We zijn best wel veel samen. Hè? Bedoel, zo'n aflevering duurt 45 minuten. Maar we zijn wel 2 volle dagen, 9 uur lang met z'n allen. Toen zei hij, nou, ik vind het heel bijzonder wat je doet. Maar als het niet lekker is, lig je eruit. Okay. Dus dacht ik, oké. Even de lat wat hoog gelegd door de meester zelf. Nee, maar daarom was het extra leuk dat Robert echt overtuigd was. En ik weet nog, het was 1 aflevering waar iedereen altijd het steeds over heeft. Dat... we moesten een entremet maken. Een entremet is gewoon een heel deftig woord voor een laagjestaart. In het Frans is veel dunne laagjes. En ik had dus als hoofdingrediënt... Ik had toen op een... ik vond het heel leuk om nieuwe technieken te zoeken. Dus ik had een Koreaanse blog helemaal in Google Translate zitten vertalen... om te ontdekken hoe zij precies chocolade moest maken... op een manier die plantaardig was. Want je hebt daar heel veel plantaardige... De plantaardige keukens in Zuidoost-Azië heel groot... Mm-hmm. Dus ik had dat vertaald. En het hoofdingrediënt was de zijde tofu. En tijdens die opnames kwam echt elke producer, Jannie, de andere deelnemers, zeiden van, ga je nou Robert een soort tofu-prakje geven? En ik was echt, nou, ik schreed echt in mijn broek. Maar toen vond hij het dus echt super lekker. Ja. Hij heeft het nog steeds, als ik hem zie, zegt hij nog steeds, oh, dat tofu-taartje van je, dat was echt next level. Heb jij hem ook geïnspireerd misschien wel? Want kijk, ik ken hem ook een beetje zo uit de wandelgang. Ja. Natuurlijk, we zitten allebei bij Max. Een ontzettend aardige man. Ik weet dat we vorig jaar namen we een soort winterclip op. En dat moet natuurlijk allemaal een beetje snel en zo. Dat was dan helemaal ook in de stijl van Heel Holland Bakt. Maar Robert die ging helemaal de procedures na. Nee, dit kan helemaal niet. Dit kan niet zo snel dat het nu zo klaar is. Ja. Dit moet anders, jongens. Het moet anders gefilmd. Mm-hmm. Dus daar is hij dan heel stipt in. Ja. Maar heb je hem geïnspireerd dat hij misschien wel meer met vegan ook... Dat weet ik niet. Maar ik denk wel, ik weet vanuit zijn eigen woorden... dat ik heb hem wel echt nieuwe technieken laten zien die hij nog niet kende. Dus dat vond ik wel echt een grote eer. En ik denk dat het verschil maakt dat we in een jaar zaten... waar je heel veel technische, supersterke bakkers had. Ik weet nog, toen het afgelopen seizoen was... dat ook veel mensen op Twitter zaten van nou, dat volgende seizoen. Oh, dat mag ik helemaal niet zeggen, maar... Ja. Weet je wel, iedereen dat hele technische bakkers. Maar... we zaten gewoon met in die finale met 3 gewoon supergoeie bakkers. En ik had dan net het verschil dat ik misschien gewoon echt iets nieuws erbij haalde. Mm. Ik denk, ik ben echt zo'n mega ADHD'er die gewoon altijd denkt, ja, waarom niet? Ik probeer het gewoon. Dus dat had me kunnen nekken, maar het heeft goed uitgepakt. Jij kwam hier vandaag binnen, we bereiden dit ook nog wel een beetje voor. En er was gezegd van, ja, hij heeft het hartstikke druk, dus ik weet niet of hij iets meeneemt. Je hebt wel iets meegenomen. Dat is niet wat in het recept staat, zeg ik maar vast even bij, maar dat maakt niet uit. Maar jij zei van, je was ook een beetje klaar misschien even met het zoete gedeelte, of niet? Na het eten ervan. Ik vind het bakken nog wel heel leuk. Ik vind recepten schrijven heel erg leuk. Ik ben zelf illustrator, dus ik had dat creatief al in me. Mijn illustratiecarrière liep eigenlijk al supergoed. En toen kwam dat winnen van Heel Land Bak erbij. En eigenlijk heb ik nu de luxe dat ik dus eigenlijk nog meer creatief werk kan doen. Dus ik heb 3 kookboeken geschreven dit jaar. En dat creatieve van die recepten schrijven vind ik echt superleuk. Dus ik schrijf nog steeds wel heel graag zoete recepten. Maar het eten ervan minder, zeg maar. Dus ik proef het graag en dan deel ik het gewoon de hele taart uit. Dus. En even over vegan. Hè. Er was pas een onderzoek in de Volkskrant. Die hadden gekeken naar de bekende bladen en zo, van de supermarkt en zo, waar dan natuurlijk de kerstmenu's en zo in staan. 51% van de recepten vlees of vis. 31% vegetarisch en 18% vegan. Ja. Is dat winst dan, die 18, of is het nog veel te weinig? Nee, ik vind zeker winst. Ik denk eigenlijk, ik ben zelf een realist. Dus ik heb heel veel veganistische vrienden, echt activisten. Die willen graag dat iedereen 100% veganistisch gaat eten. Nou, dat zou natuurlijk mooi voor de dieren zijn. Maar ik ben zelf wat meer een realist. En ook iemand die uit een eetcultuur komt, dus uit Zuid-Frankrijk. Dus ik denk dat het gewoon mooi zou zijn als we eigenlijk teruggaan naar die tijd voor de jaren 60, 70, 80. Dat we heel rijk werden en heel veel vlees en zuivel gingen eten. En dat we gewoon meer naar een keuken toe gaan waar we in ieder geval 3 of 4 dagen per week plantaardig eten. En dan de rest van de dagen misschien, ja, ik niet dan, maar andere mensen extra genieten van die dierlijke producten. Ja. Ik denk dat het voor de planeet, voor onze gezondheid, voor heel veel dingen goed zou zijn. En dat de mensen die wel heel graag dierlijk willen eten, omdat dat ze een verbintenis geven met hun cultuur, dat nog steeds kunnen doen. Ja. Maar het is misschien ook de boodschap is van probeer het dan op zijn minst eens een keer of zo. Hè? Want dat is natuurlijk, het zit vaak ook in het hoofd van mensen. Van ja, ik moet nou helemaal vlees eten of ik wil zuivel. Mm-hmm. Maar probeer eens een keer wat anders. Ja. Als het lekker is het toch lekker? Precies. Hoe is het bij jullie? Als je dan een 7 dagen in de week eet, zit daar bewust ook een plantaardige dag bij? Ja, zeker. Ik heb wel een man die echt wel van een stukje kip, vlees of vis houdt. Dus dat is voor mij altijd wel een soort van uitdaging. Maar ik zelf hou heel veel van groenten. En in de Indonesische keuken heb je heel veel plantaardig eten. De tempeh en de tofu, zeker. Dus dat is al een heel mooi product. Maar ook genoeg recepten hoe je groenten lekker kan eten. Ja. Katinka, jij? Nou, eigenlijk hetzelfde. Ik heb van jongs af van een lichamelijke aandoening, waardoor ik eigenlijk één keer per maand hooguit vlees eet. En voor de rest, iedereen denkt dat ik elke dag ceviche eet. Nou, ik kan bij deze zeggen dat ik ga deze mythe ga ik nu even kapot maken, keihard. Het is niet zo. Nee. Ik had in Brazilië, ik was daar eerder dit jaar, en ik had er zo'n lekkere ceviche. En dat was dus vegan. Dat was op basis van een hele verse kokosnoot. Ja. Dus hadden dat super zachte vlees van die kokosnoot in maracuja, in passievrucht gegaard. Ja. Zo, dat was lekker. Ja. Echt super lekker. Super bijzonder. Dat kende ik helemaal niet. Hey, nog even naar jou toe. Want in de schappen ligt tegenwoordig alles vegan. Hè? Ja. Ik noem het vegan boterkoek. Mm-hmm. Maar dat is dus nagemaakt, zeg maar. Ja. Wat vind je daarvan? Hoe sta je in die discussie? Ik denk zelf, kijk, als iemand zelf graag wil eten, doe dat vooral. Als dat je helpt om meer plantaardig te eten. Zelf ben ik, omdat ik echt uit zo'n eetcultuur kom en echt ben opgegroeid, ik bedoel, Fransen zijn super argwanen naar alles wat uit het pakje komt. Dus ik ben echt door mijn oma opgegroeid met je maakt het gewoon lekker zelf. Ik denk zelf dat ook misschien de weerstand tegen vegan tegenwoordig ook komt, omdat veel mensen vergeten dat bijvoorbeeld een salade of een aardappelpuree ook heel vaak al vegan is, zeg maar. Er is al heel veel vegan eten van nature. Maar zij denken van, oh, die vleesvervanger die ik een keer heb gekocht, nou, die kostte ten eerste €6,50. Super duur. En die was ook nog eens helemaal niet lekker, weet je. Smaakt een beetje naar neprook en zo. Maar dat is vegan alternatief op vlees, maar dat is niet de vegan keuken. De vegan keuken noemen we nu zo, maar eigenlijk elk land op aarde heeft historisch gezien plantaardige gerechten. Ik las van de week bijvoorbeeld dat Ethiopië, dat is zo'n Afrikaans land wat nooit gekoloniseerd is. Dus die keuken is daar heel erg gebleven zoals die was voor de kolonisatie. Mm. En daar eten ze dus van oudsher 3 dagen per week compleet vegan. Alleen noemen ze het niet zo. Nou ja, grappig dat jullie dat hier ook zeiden. Als een land misschien wat armer is, dat het bijna automatisch is. En precies. Dan wordt het alleen geen vegan genoemd, maar het is genoeg voorhanden. Als gezegd, je hebt er staat een ander recept op de site, wat ook heel lekker is natuurlijk. Ja. Maar wat heb je nu voor ons meegenomen? Ik had een heel grappig kerst. Ik had dit jaar, dacht ik, ga koken voor al mijn vrienden die normaal gesproken alleen thuis zitten. Dus dat leek me gewoon heel gezellig. Dus er waren wat Braziliaanse vrienden die terug naar Brazilië konden. Een Indonesische vriendin. Mijn zusje. Die was dan anders niet alleen geweest. Maar anyhow, ik dacht, ik ga iets maken wat heel Zuid-Europees is, maar ook toegankelijk. Dat is een amandelbiscuit met heel veel amandel zit erin. En er zit olie in. Dus de Mediterraanse keuken heeft eigenlijk van oudsher bijna geen dierlijke producten in de baksels. Omdat dat gewoon in de tijd voor koelkasten ranzig werd. Letterlijk noemde je dat zo, ranzig. Die boter bleef niet goed buiten de koelkast. Er zit een lemon curd in, gebaseerd op een Braziliaans recept, gemaakt op basis van cashewnoten. Dus superlekker. Het is bijna een soort spijs met citroensmaak. En de buitenkant is een botercreme. Die heb ik eigenlijk tijdens heel Holland Bakt bedacht. We moesten een taart maken met botercreme. Nou, er is niks minder vegan dan botercreme. Maar toen ontdekte ik dat ze lang voordat we botercreme maakten zoals we nu doen, en iets hadden we ze een crème hermine noemden. Dat heb ik in een kookboek gevonden uit 1870. Ja. En dat is dus eigenlijk een soort bechamel. Dus je maakt een soort boterpap met suiker. Dat kook je in op het fornuis. En dan doe je vet bij. Ik doe margarine omdat het gewoon lekker makkelijk is. Maar je kunt er, je zou er ook kokosvet aan kunnen toevoegen. Ja, super lekker. Dankjewel Enzo. We gaan luisteren naar Marcel Hartenveld. De week sluit er normaal gesproken op donderdag, maar hij heeft vandaag een kerstlied gemaakt. Het is bijna nieuwjaar, na een jaar vol met nieuws. Het was een bende ellende, veel reuring en views. Volgend jaar wordt het beter, zit alles weer mee. Maar nu eerst een jaar nieuws door bij een nieuwjaardiner. Of eigenlijk een nieuwsjaardiner, hier bij Villa VDB. In januari, nog voor onze eerste gang, voor ons diner goed en wel was begonnen, maakten een kleine nieuwsamuse een wereldmacht bang. Chinese spionnenballonnen. In februari scheurt ons hart in het land in Turkije. Het maakte alles gelijk met de vloer en het bleek een voorgerecht voor een verschuiving in deze contreien. Hier werd een verkiezing gewonnen door boeren. In april was het stil, het smaakte niet echt, je zou kunnen zeggen een nikszeggend tussengerechtje. In mei het hoofdgerecht, de kroning. Prins Charles werd eindelijk koning. Zijn moeder ging dood en hij vierde dat groot. Hij kreeg haar kroon, haar gezag en haar woning. Gezag is wat Prigozhin ook wou. Dus trok hij in juni naar Moskou. Een deal leek in kannen, maar zijn vliegtuig kreeg pannen. Daar snap je toch niks van, wat rot nou. Ons gezag is helaas ook gesneuveld. Hier ging een heel kabinet in de haard. Mark Rutte riep steeds wel zijn wens naar de ober, maar wat hij wilde stond niet op de kaart. Dus de taart ging opnieuw weer in stukken. Een nieuwe stem kwam massaal uit de kast. Maar zal het sommelier Plasterk ooit lukken iets te schenken wat hier goed bij past? En komt er iets uit dat iedereen in de kamer vreet? Of hangen plannen weer op een minderheid slechts? Gaat de grondwet van tafel of onder het kleed? Voor de Wilders filet op een bedje van rechts? Wie weet zal het ons nog verbazen? Wie weet waar we als land dadelijk staan? Gaan we nog steeds hard op veeteelt en kaas, ja? Is Europa hier nog steeds de baas, ja? Steunen we Oekraïne of Gaza? Wie weet waar we als land dadelijk staan? Het volgende jaar komt eraan. En dit menu heeft nog maar één gang te gaan. December is onze natte kerst. Op een ijskoud dessert van hoogwater. Waar zo'n 7,5 miljoen als serious request naar een stichting voor ALS gaat. Er worden pijlen gericht op het einde. Daarna gaan we het wel weer zien. We staan na 12 gangen 4 overeind en ook al is Elizabeth er zelf niet meer bij, we luisteren straks toch gewoon weer naar Queen. En dan komt het nieuwjaar weer, een jaar vol met nieuws. Wordt het een bende, ellende, weer een reviews. Wordt het volgend jaar beter, zit alles weer mee. Zijn we hier dan weer samen aan het nieuwjaarsdiner? Of het nieuwsjaardiner? Marcel Hartenveld was dat. Ik wil jullie hartelijk danken voor een genoeglijke middag. En alle informatie die we hebben gekregen. Nogmaals de recepten te vinden op de gram. @villavdb_omroepmax. Of op de site van maxvandaag.nl. En ik zeg dank dus tegen Enzo Perez, Laboudet, Katinka Lansing, Dodero en Maureen Tan. No. En dan gaan we nog één keer proberen een kookboek weg te geven. Nieuws. Snipper. Even snel een rondje. U hoort weer een fragment en dan krijgt u een vraag bij. Hallo. Is Natalie here? Oh, where the fuck is my fucking coat? Oh, hello. Hello. This is my mum and my dad and my Uncle Tony and my Auntie Glyn. Hi. Very nice to meet you. And this is the Prime Minister. Jij weet hem toch wel, Katinka, of niet? Wat wat erg. Niet? Maureen, weet hem Enzo ook uit welke film dit is? Niet zeggen. Ja, nee, ik heb geen idee. Nou goed, ja, mensen thuis weten het vast. 0800-1101. Uit welke film horen we dit fragment? Typische kerstfilm. 0800-1101. Hallo, met wie? Hallo, met Jan Peter. Hey Jan Peter, zeg het maar. Love Actually. Love Actually, natuurlijk. Vraag 2 voor het Max Thermoboxje. Bekende Britse acteur in het fragment. Hij speelt in de rol de premier van het Verenigd Koninkrijk. Wat is zijn naam? Oeh. Hugh Grant, zei je? Hugh Grant? Ja, ja, dat is goed. En dan, ja, hij zei Hugh Grant. En dan vraag 3, en daarvoor kan je dus het boek van Enzo winnen. Welke door Joram Luursen geregisseerde film uit 2007... wordt ook wel de Nederlandse Love Actually genoemd? En Bluff heeft de titelsong gedaan van die film. Wat zei die? Alles is liefde. Ja, dat is goed. Het klinkt een beetje bescheiden, Jan-Peter, maar ook jij hebt de volle map te pakken. Gefeliciteerd, man. Kijk, fantastisch. Op de valreep van de nieuwe jaar. Blijf aan de lijn, wij noteren alle je gegevens en dan komt het keurig naar je toe. En ik wens jou een hele prettige tweede kerstdag. Top, dankjewel. Jo, blijf aan de lijn, hè. Tegen de gasten zeg ik ook, moeten jullie eigenlijk allemaal koken ook nog vandaag? Want als je dan goed kan koken, ben je natuurlijk de klos vandaag. Ja, de klos. Ja, toch, hè? Mijn schoonmoeder kookt. Oké, nou, goed geregeld. Ja, voor mij ook schoon. Nee, niet schoonmoeder dit jaar trouwens, maar mijn schoonbroers. Oké. Nou, goed onderpand. Maar jij moet dus wel aan de bak. Ik moet toch even wat doen, maar het is niet heel erg. Heel veel succes. Ja, er is toch wat over. Dank voor het aanwezig zijn hier. Ik wens u vast een prettige voortzetting van deze tweede kerst. Morgen melden we ons gewoon weer voor een nieuwe villa even na 2 uur. Goedemiddag. Villa WTB. Samen Max. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, ik ben allebei mijn zoons verloren in de oorlog. En mijn man is ook pas overleden. Waar kan ik heen? Mijn leven is voorbij. Dit zijn de woorden van de 85-jarige Vera uit Oekraïne. Ik ben Tineke Seelen en namens Stichting Vluchteling... vraag ik om uw steun in tijden van nood. Geef op vluchteling.nl. Nu 15 maanden gratis. Vakantie, het cruist door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Vitepro, ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Martin Monnikendam, een uitbundig impressionist op de Veluwe. Bewonder zijn Nachtwacht, portretten, landschappen en vele andere werken. Nu in het Noord-Veluws Kunstmuseum te Nunspeet. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl.